السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ككوا كحضور ولله الحمد والمنة wako vijana wengi katika umri ambao Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa na ihtimam nao sana, hasa katika kuwafundisha msingi adhimu katika misingi ya Uislamu, nalo ni jambo la tauhid. Hudhur ya vijana hapa imenikumbusha hadithi Ibn Abbas radiyallahu anhuma alladhi rawahu al-Imam at-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala wa sahahahu al-Allamah al-Albani rahimahullahu ta'ala. Qala Ibn Abbas radiyallahu anhuma: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. ابن عباس akiwa kijana mdogo asema nilikuwa nimepanda nyuma ya mtume صلى الله عليه وسلم katika punda au juu ya punda. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام إني أعلمك كلمات. نتوما صلى الله عليه وسلم أكمن بي صحابواك ابن عباس ابن عمياك: يا غلام. ننن غلام كتك لغة كيراب لكتوميك نمتوتو أم بي هجفيك عمري وكبريغي كيانا ملوغ. إني أعلمك كلمات. Kijana, mimi nitakufunza maneno. Maana haya maneno ni muhimu sana, yasikilize makini sana. Akawa amfundisha kuanzia akiwa kijana mdogo jambo zito na muhimu la tauhid. Akamwambia: ihfadhillaha yahfadhuka. أي احفظ حدود الله، شونغا ميباكا يا الله سبحانه وتعالى، تكليزا ما أمرشو ياكي يبوشنا مكتازو أليكو كتازا الله سبحانه وتعالى. أسكواني الله سبحانه وتعالى إسبقوا كتك سهيم أمبازو أترذيكا نبيبي، na usiwepo kabisa katika sehemu ambazo zitamkasirisha Allah subhanahu wa ta'ala. Ihfadhillaha yahfadhuka. Ukishafanya hilo, Allah subhanahu wa ta'ala atakuhifadhi wewe, atakuhifadhi hapa duniani katika mambo yako ya kidunia, akuhifadhi katika kiwiliwili chako, akuhifadhi katika mali yako, akuhifadhi katika kile kinachofungamana na wewe katika mambo ya kidunia, na kadhalika atakuhifadhi wewe katika dini yako na kila jambo ambalo la kuhusu wewe katika akhira yako. Yahfadhillaha yahfadhuka, ihfadhillaha tajidhu tujahaka. Chunga mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala, na daima wakati wowote unapomhitajia Allah subhanahu wa ta'ala utamkuta yuko mbele yako akutekelezea kile unachokihitajia. Kwa kuwa wewe wachunga mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, basi pia Allah subhanahu wa ta'ala wakati wowote unapopatwa na tatizo atakuwa yuko pamoja na wewe, sababu umechunga mipaka yake. Ihfadhi Allah tajidhu tujahaka. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia Ibn Abbas, idha sa'alta fas'alillah, unapomuomba una shida zako unataka kuomba, basi muombe Allah subhanahu wa ta'ala, muombe Allah subhanahu wa ta'ala chochote unachokihitajia. Tizama hapa, Mtume sallallahu alayhi wasallam hakumuelekeza Ibn Abbas kupitia kwa yeyote yule. Hai, tukitaka kuomba nenda kwenye kaburi fulani kamwambie yule maiti alafu atakuombea. Idha sa'alta fas'alillah, ukiomba muombe nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah subhanahu wa ta'ala hili ameliweka wazi katika kitabu chake aliposema, wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'an. Allah subhanahu wa ta'ala, wanapokuuliza waja wangu kuhusu mimi, waambie mimi niko karibu na wao. Bi maana nawasikia na waona. Na nitaitikia maombi ya mwenye kuniomba anaponiomba. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa hii itikadi ailisha katika moyo wa huyu kijana akiwa mdogo, Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Amlisha i'tiqad sahih, idha sa'alta fas'alillah wa idha ista'anta fasta'in billah. Na ukitaka msaada katika jambo lako lolote lile, basi msaada ule utake kwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, wala si kwa yeyote mwingine. Na hili pia Allah subhanahu wa ta'ala ametufundisha kumuomba yeye katika kila rak'a ya swala tunayoiswali. Tuasema iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, wewe peke yako ndiye tunayekuabudu na wewe peke yako ndiye tunayekutaka msaada. Kwa wakati wote unapomtaka msaada elekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah subhanahu wa ta'ala atakutatulia matatizo yako. Haya maneno Mtume sallallahu alaihi wasallam amwambia Ibn Abbas ili kumnyesha tauhid na itikadi sahihi kuwa moyo wake kimzima mzima uelekee kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, wala si kwa yoyote katika viumbe. Kisha akamwambia maneno makubwa sana ambayo leo ukiangalia utakuta sisi tuna upungufu mkubwa katika kuwanywesha watoto wetu itikadi sahihi kama hizi. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na ihtimam kiasi hiki, alingania katika tauhid mpaka yuko juu ya punda, alingania katika tauhid. Amwambia Ibn Abbas, wa'lam, jua na kuwa na yaqini, usiwe na shaka, anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak. Tufaradhie kwa mfano umma wote wamekusanyika kwa ajili yako wewe, ili wakunufaishe wewe na chochote kile. Hawawezi kukunufaisha wewe isipokuwa kwa kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala ameandika kitakufikia katika manfaa, basi hicho tu kitakachokufikia. Nje ya hapo hakuna anayeweza kukufikishia wewe chochote katika kheri isipokuwa atakapotaka Allah subhanahu wa ta'ala. Na hili jambo muhimu sana kulifahamu. Pengine labda kila mmoja wetu mfano kama huu ashaupata katika watu wake wa karibu. Ni wangapi katika sisi ambao tushawahi kuwa na wagonjwa wetu ambao tumekwenda na wao mbio katika mahospitali mbalimbali, bali pengine familia nzima wakakusanyika kwa ajili ya kumsaidia katika jambo hili, kisha akaendelea kuwa mgonjwa mpaka kaondoka duniani? Wangapi? Ni kuonyesha kuwa sisi hatuna nguvu yoyote katika kumfikishia mtu kheri au manfaa isipokuwa ile ambayo Allah subhanahu wa ta'ala tayari amekusha kumwandikia. Wangapi? Hata wakakusanywa madaktari mahiri kabisa wa yale maradhi, ambao pengine kuna mgonjwa mwingine walimshughulikia, Allah akampa shifa, ukaambiwa nenda kwa daktari fulani mahiri sana kwa maradhi yao, kusipatikane chochote, na maradhi ni yale yale na madawa ni yale yale na daktari ni yule yule mahiri. Lakini ni kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, lau kama umma mzima utakusanyika kwa ajili ya kukunufaisha wewe na chochote kile, maadamu Allah subhanahu wa ta'ala haja kuandikia, hawezi kukunufaisha. Na upande wa pili akamwambia, walau ijtama'u ala an yadhurruka bishay'in lam yadhurruka illa bishay'in qad katabahu Allahu alayk. Upande wa pili ni kuwa, lau kama tufaradhie kwa mfano umma mzima umekusanyika kwa malengo ya kukudhuru wewe, Mtume sallallahu alaihi wasallam amwambia hawawezi kukudhuru wewe isipokuwa katika yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala tayari amekuandikia katika madhara yatakupata, basi yatakupata. Lakini kabla ya hapo hakuna chochote chaweza kupata. Wa in yamsaska Allahu bidhurrin fala kashifa lahu illa hu ad-darru an-nafi'u huwa Allahu subhanahu wa ta'ala. Yule ambaye akikugusa na madhara hakuna anayeweza kukuondolea isipokuwa yeye, ni Allah peke yake subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo hapa alisha kwa yule kijana mdogo itikadi ya kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala na kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada, asiogope yoyote isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tizama sisi katika malezi ya watoto wetu leo, yule mzazi akitaka mwanawe afanye jambo na amuona yule mtoto mdogo pengine labda hataki kufanya lile jambo, atamtishia, mtawaita majitu, basi yule mtoto yuingiwa na hofu afanye lile jambo. Yule mzazi aona ametumia mbinu ya hikma, kumbe kuna itikadi chafu fulani aijenga kwa yule mtoto wake, itikadi ya kuogopa viumbe pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Na wengi na wengi leo utaona sehemu ikiwa na giza tu aogopa kwenda sehemu kama hiyo. Kwa nini? Kwa sababu amepewa taswira kuwa sehemu kama hizi kuna viumbe watakufanya hivi na vile, wakati mwingine mpaka watu wazima. Ukamwona mtu mzima hapiti kwenye mti fulani, ameambiwa ule mti fulani bwana una vitu kadha wa kadha, kwa hivyo hapiti pale. Sasa huyu amuogopa kweli Allah subhanahu wa ta'ala ama amuogopa viumbe? Lakini ukiangalia makini utakuta kuanzia sisi watoto tumejengwa na itikadi chafu kama hizi, ima kwa kujua au kutojua. Lakini kinyume na hivyo, tuangalia Mtume sallallahu alaihi wasallam amlea kijana Ibn Abbas radhiyallahu anhuma kuwa mambo yake yote aelekeze na kuegemeza kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa ni manfaa anayetoa ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Allah subhanahu wa ta'ala sema, ma yaftahi Allah linnasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di. Allah subhanahu wa ta'ala hamfungulii yoyote katika waja wake rehma zake, basi hapatawezekana kupatikana mtu akazuia rehma zile zisimfikie. Bimaana Allah subhanahu wa ta'ala ameandika kuwa jambo fulani la kheri limpate mtu fulani, hakuna mtu anaweza kulizuia. Na Allah subhanahu wa ta'ala akilizuia, hakuna yoyote anayeweza kulifikisha maadamu hajataka. Jambo la kulisha itikadi sahihi katika nyoyo za watoto ni muhimu sana, muhimu sana. Kwa mfano, Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kuonyesha umuhimu wa jambo la aqida na jambo la itikadi sahihi, kulitokea tukio na sahaba Muawiya ibn al-Hakam as-Sulami radiyallahu anhu wa ardhah. Huyu sahaba alikuwa na kijakazi akimchungia mbuzi. Siku moja sahaba huyu alikwenda kutizama yule kijakazi wake akiwachunga wale mbuzi. Akifika amkuta mbwa mwitu amevamia zile mbuzi zake, akachukua mmoja akaenda naye. Kwa hasira huyu sahaba kuwa huyu nimemwacha alinde, hakulinda kisawasawa, akaja kumwambia ya Rasulullah, wa ana rajulun min bani adam asaf kama yasafun, mimi ni mwanadamu naghadhibika kama wanavyoghadhibika wenzangu, lakinnani sakaktuha sakka, kile mimi mmempiga mbao kofi yule kijakazi, nifanyeje? Amekuja juta kwa kile alichokifanya. Je, nimwachilie huru? Huenda Allah akanisamee. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, kabla hujamwachilia huru mlete hapa. Tizama mtihani aliyompa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mtihani unaofungamana na aqida. Kama huu nitakaofanya sahi mfano. Kuna kijana lala mumshi. Allah yuko wapi? Na? Siski. Allah yuko wapi? Yuko wapi siski? Naam. Nionyeshe kwa ishara kwa sikusiki. Yuko juu. Eh, naam. Jazakallahu khairan. Silali. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoletwa yule kijakazi, swali la kwanza kabisa lilomuuliza, alimuuliza aina Allah, aina Allah. Mtu anaweza kushangaa hili swali laulizwa, aliyeuliza wa kwanza ni Mtume sallallahu alaihi wasallam katika sahih Muslim, hadith sahih, hadith Muawiya ibn Hakam as-Sulami. Mimi nashangaa leo kuna baadhi ya watu, huyu kijakazi alikuwa mchungaji mbuzi, aja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam aulizwa aina Allah, qalat fi samaa, kama alivyojibu. Na hili jawabu utalipata kwa kila mtoto, hata akizaliwa wapi, akifika umri waelewa maneno, ukimuuliza ni Allah amewaumba watu wako hivyo. Labda uende mahali uchefulio moyo wako, basi utakuwaona ni jambo kubwa, lakini jambo la kawaida. Qalat fi sama, yule kijakazi akamwambia ya Rasulullah, Allah yuko juu. Qala man ana, akamuuliza swali la pili, na mimi nani? Qalat anta rasulullah, wewe ni mtume wa Allah. Qala atiqha fa innaha mu'mina, mwachilie huru, huyu mwanamke ni mu'mina. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alimtahini huyu kijakazi katika jambo la tauhid, jambo la aqida, kuonyesha ule uzito wa hili jambo. Kwa Allah, Allah, watoto wetu muhimu sana, katika yale mambo muhimu sana ya kushughulikiwa ni kuwakuza katika kuelimisha jambo la tauhid na aqida. kwa sababu siri ya huu umma, ummati Muhammad, kuwa ndio umma ambao utapewa ushindi katika huu ulimwengu na kesho akhira, utakuwa ndio umma ambao utakuwa ni mbora kabisa, ummatan wasata, ili wawe ni mashahidi kwa watu wote hapa duniani na kesho akhira, wao ni wabora. Siri yake iko katika jambo la tauhid, na hilo ukitaka kulijua rudi katika kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala asema katika kuonyesha umuhimu wa tauhid, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hii aya alhamdulillah takriban kila muislamu ukianza atakumalizia kuwa malengo na madhumuni ya kuumba huyu mwanadamu na kuletwa katika huu ulimwengu ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, asimshirikishe na chochote. Sasa ili wapate tamkin katika hii ardhi, Allah subhanahu wa ta'ala akawaambia, wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa 'amilu s-salihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim. Sikiliza makini hii ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala sema amewaahidi, na ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala haianguki, wale walioamini kati yenu nyinyi, waamiru salihat, na wakatenda mema, la yastakhlifannahum fil ardi, atawafanya watawala katika hii ardhi, kama stakhlafa alladhina min qabrihim, kama alivyowafanya watawala wale waliokuwa kabla yao. Kama kwa mfano qaumu Musa, watu wa Musa alayhi salatu wassalam, Allah subhanahu wa ta'ala sema wa nuridu an namunna ala alladhina istud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahum alwarithun. Kisha angalia hapa Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul a'raf, wa awrathna alqauma alladhina kanu yustad'afuna masharikal ardi wa magharibaha allati barakna fiha wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani israila bima sabaru wa dammarna ma kana yasna'u fir'aun wa qawmuhu wa ma kanu ya'rishun. Allah subhanahu wa ta'ala aeleza ahadi yake ya kuwapa utawala banu israil baada ya kuwa walikuwa wamedhoofishwa na Firaun na kufanywa ni umma duni kabisa, lakini waliposhikamana na tauhid, Allah subhanahu wa ta'ala akawapa uongozi. Kwa hiyo sisi tuambiwa pia sisi tutapewa uongozi kama walivyokuwa wale waliokuwa kabla yetu. Wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum, na atawamakinishia ile dini aliyowaridhia wao. وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا, kisha wabadilishie badala ya hofu waliokuwa nao ya kuogopa maadui zao, awape amani na utulivu. Lakini hapa kuna sharti, na ile sharti ndio sababu ya kuieleza hii aya. Allah subhanahu wa ta'ala asema ya'budunani la yushrikuna bi shay'a, bas waniabudu mimi peke yangu, yani Allah subhanahu wa ta'ala, wasinishirikishe na chochote kile. Allah subhanahu wa ta'ala haridhi kushirikishwa na chochote, awe ni malaika katika malaika wake, awe ni mtume katika mitume wake, awe ni mtu mwema katika watu wema wa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala haridhi kabisa jambo la shirki. Tizama manasara walipomwabudu Isa alayhi salatu wassalam, Allah subhanahu wa ta'ala hili jambo hakuliridhia wala hakulikubali, bali akawaambia wamekufuru, laqad kafara alladhina qalu inna Allaha thalithu thalatha, laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwa al-masih ibn Maryam. Hili jambo hakulikubali, na hakulikubali Allah subhanahu wa ta'ala, walipofanya wale waliofanya watu wema kuwa ndio baina ya wao na Allah subhanahu wa ta'ala, wakawa wasema ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, kama leo inavyofanyika, hatuwaabudu hawa isipokuwa watukaribishe sisi na Allah subhanahu wa ta'ala, watuweke sisi karibu na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala akaliita ili jambo nalifanya kuwa ni shirk, na kuwa aombwe Allah subhanahu wa ta'ala peke yake moja kwa moja. Kwa hivyo ili Waislamu wapate tamkin katika hii ardhi, jambo ambalo watakikana walishughulikie sana ni jambo la kufunza umma na kizazi hiki tauhid. Na wallahi hizi tabu zote nyinyi mnazoziona za vijana leo, kuanzia tukizungumzia utovu wa adabu wa baadhi ya vijana kwa wazazi wao, tukizungumzia jambo la madawa ya kulevya, tukizungumzia hatari kubwa ambayo naomba niitaje wazi sababu sasa hivi imekuwa ni hatari, ya jambo la uliwati ambalo kufar leo walisukuma kwa lazima, na walengwa wa kwanza ni vijana wa Kiislamu, pamoja na kwa wengine huwa walala hawafahamu hilo. Dawa ya yote haya, wallahi lau kama vijana wetu watatambulishwa nani Allah subhanahu wa ta'ala na wakamjua mula wao kisawasawa, haya yote yataondoka, yote haya yataondoka. Leo ukiuliza kwa nini vijana waingilia madawa ya kulevya, na hapa hakuna mtu anaweza kusema kuwa kuna mji fulani umesalimika na mambo haya, kila mahali yameenea, na ukichunguza utakuta ni ndugu zetu, watoto wetu. Swali linalokuja, kwa nini? Utasikia jawabu, hawana kazi. Si ndio jawabu hilo? Hawana kazi ya? Lakini anaweza kumshika mtu kabari kichochoroni akampokonya, sio? Ile si kazi ile yafanya. Kwa nini badala ya kushika wenzake kabari akawaibia, hakwenda kuchukua vitunguu na tomato akauza, akawa na kazi ya kufanya? Ama muona si kazi yeye kuwapiga watu mapanga na kuibia? Si kazi, tena kazi ya hatari sana, ambayo mbeinal mauti wal haya, akipatikana atauawa. Lakini aifanye ile kazi, kwa kumbe tatizo si kukosa kazi, wana kazi za kufanya, wangelikuwa hawana pesa za kupata yale madudu wanayotumia. Sallallahu yahdiya na wiyahu. Ukichunguza makini, sababu inawapelekea wengi katika kufanya maasi ya kama haya na mengineo ni kutomuogopa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kuwa hawamjui nani Allah subhanahu wa ta'ala. Na huwezi kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala mpaka uisome tauhid. Leo yasikitisha wallahi, lau kama utasimamisha muislamu yote barabarani mwambie tauhid nini, mtu hajui hata kitu gani, kitu ambacho ndo chamfanya yeye kuwa ni muislamu. Na mimi wacha nieleze, naogopa pia hapa kuwe na wengine sasa mimi mwenyewe sijui nini. Hapa tunkaa, awe mwenyewe mimi mwenyewe hata sijui tauhid ni kitu gani. Tauhid huwa ifradullahi bil ibada, ni kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada. Bimaana ibada zako zote unazozifanya, iwe ni sala, iwe ni saum, iwe ni zaka, iwe ni hija, iwe ni ibada ya dua, iwe ni ibada ya khauf, iwe ni ibada ya tawakkul, iwe itakayokuwa ibada ya kuweka nadhiri, zote hizi ibada wazielekeza kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika, sala zangu, vichinjo vyangu, uhai wangu wote na kufa kwangu, vyote ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, mola wangu mlezi, hana mshirika na yeye. Tukirudi nyuma, tauhid akilelewa nayo kijana, hukulia yule kijana akiwa na ushujaa wa ajabu, hamuogopi yote isipokuwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Kumbuka Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, wa'lam anna al-ummata law ijtama'at على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. أمة wote ukusanyike kukunufaisha wewe na chochote hawezi kukunufaisha isipokuwa kwa kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekuandikia. Na pia walau ijtama'u ala an yadhurruka bi shay'in lam yadhurruka illa bi shay'in qad katabahu Allah 'alayk. Kisha rufi'at al-aqlam wa jaffat as-suhuf. Kalamu zishanyanyuliwa na nyaraka zishakauka. Kila ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekuandikia tayari kimeandikwa, kwisha ndicho kitakachokupata. Sasa wewe waona kijana anaeleleka katika hali kama hii na itikadi kama hii, kweli ataogopa mbuyu? Waona sisi paka tunamsema, utasema kila mbuyu na shetani wake. Yani kuna watu waamini ule mbuyu ule umma shetani, waamini hivyo. Kwa ukaona watu mpaka mbuyu pia uogopa. Na wewe ukiwa na shirki shirki hizi utaogopa mpaka kivuli chako. Wallahi alazim utaishi na hofu. Allah subhanahu wa ta'ala sema alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Alladhina amanu wale walioamini wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ay bishirk, na imani yao wasiichanganye na ushirikina. Ulaika lahumul amn, hawa ndio watakaopata amani, hawa watakaa na amani. Wa hum muhtadun, na hawa ndio waliongoka. Bimaana ikiwa imani yako imechanganyikana na shirk, hakuna imani tena, na wewe utakuwa katika wale waliona hofu, si hapa duniani tu na kesho akhira. Ndio kaona kuna baadhi ya watu tunaoishi nao humu, wallahi lau kama atakungua tunajiwe, mimi mpaka nkaangaliliwe, labda kuna mtu anifanyia kitu, labda ninaiki na kile, ahana raha katika maisha yake. Lakini muangalie yule aliyemtegemea Allah subhanahu wa ta'ala, amini neno la Allah subhanahu wa ta'ala, alaysa Allahu bikafin 'abda wa yukhawifunaka billadhina min duni. Je, hakuwa Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kumtosheleza mja wake? Hawa kukhofisha wewe na wasiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala? Kwa watu wa tauhid, wallahi waishi na roho zao baridi kabisa, amani kabisa. Akipatwa na khairi, alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. Akipatwa na shari, alhamdulillah ala kulli hal qaddara Allah wa ma sha'a fa'al. Hii ni qadari ya Allah, anachokitaka hufanya. Kwa hivyo katika hali zote mbili, ya khairi na anapopatwa na shari, yuko katika ajr, yuko katika thawabu za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa mtu wa tauhid aishi na amani, roho yake baridi, hana hofu, kinyume na yule ambaye ana itikadi chafu na ushirikina katika moyo wake. Kuna mambo yafanyika, wallahi wewe mwenyewe za kushangaa. Eti wewe za kumuona binadamu kama wewe, mtu amuogopa ampate na madhara. Mmoja amwambia mwenzake, ambao ni jambo ni kweli, amwambia wewe bwana ondoka hapa, wewe mwanzo wewe yule babako mganga, wewe mchawi kweli, na kweli mchawi sahir kule Mombasa. Yule kijana sema naenda kumwambia babangu, amwambia nenda kamwambia, kwani atanifanya nini? Akaenda akamwambia babake, na babake mchawi kweli. Akaja yule mzee, watu wamekaa kwa kinyozi, wewe unasema mimi mchawi, wataka nikugeuze sungura kweli? Yamwambia hivyo yule jamaa, anasema nani anakuambia anasema hivyo? Anasema mwanangu ananiambia. Wallahi sijakwambia mimi, mrongo, wallahi mrongo. Tena hapa angalia hapa, kwa jina la nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha yasema urongo. Kwa nini? Kwa sababu sikiliza nikwambie kitu kimoja, hakuna binadamu wala hatozaliwa binadamu anayeweza kumgeuza mwenzake sungura hata siku moja. Allah sema fitrat Allah allati fatara an-nasa alayha la tabdila li khalqi Allah. Hakuna mtu anaweza kubadilisha, ya Allah shakumba ni hivi ni hivyo. Usidanganywe bwana, itikadi hizi za kijinga kabisa. Kuweza kuja mtu akasema wewe nitakugeuza punda, Allah ankumba binadamu kisha atokee kiumbe kama wewe akugeuze wewe punda, haiwezekani. Mwambie kwenda na urongo wako hapa, ondoka, muongo mkubwa wewe, huwezi kunifanya chochote. Wallahi huwezi kunifanya chochote mpaka atakapotaka nani? Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Na hivi ndivyo mtu wa tauhidi anavyotakana kuishi. Jamaa waliwadhulumu watu sana, hata kule Hadramaut nyumbani kule kulikuwa na watu wakiwatishia hivyo wale watu wasiofahamu. Mmoja amfuata mwenzake atoka kununua mbuzi, kama ni kondoo, aenda kutinda nyumbani. Njiani amfuata amwambia, mimi kwa sababu yeye ni fulani na alan na waogopewa hawa wajulikana kwa ile sihir wanaoifanya na uchawi, lakini wao wajidhihirisha kwa watu kuwa ni watu wa dini, manake wako watu kama hao, piga mabao na nini kwa imamu wa msikiti, jitu la mabao imamu wa msikiti, jiganga kubwa alafu imamu wa msikiti. Amwambia nipe huyo kondoo, mimi nataka kwenda kumla nyumbani na watoto wangu. Amwambia nakwambia utanipa ama nitamgeuza mbwa. Msikia yule bwana akamwambia, wallahi we hasidi sana, badala ya kumgeuza mbwa wageuze wao wawili, kisha mmoja mtukue wewe, mmoja mtukue mimi, twende kila mtu atakula. Wallahi hasidi we, ikiwa waweza kumgeuza mbwa mfanya wawili, kisha mmoja mtukue wewe na mmoja niachie mimi. Fabuhita, muongo hawezi kufanya hivyo, hawezi mgeuza mbwa wala panya, hawezi kufanya chochote, maneno tu. Jamaa kaondoka na kondoo wake, muongo tu. Sasa haya mambo haya yajengwa katika mshtama kwa sababu ya itikadi chafu. Itikadi chafu zaweza kuwafanya watu wakawa na fikra duni kabisa, hawawezi kuendelea la katika dunia yao wala hawawezi kuendelea la katika akhira yao. Mpaka mwanzo kitu cha kwanza wasafishe nyoyo zao na itikadi chafu. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam jambo la kwanza kabisa alilolingania ndani ya mji wa Makka miaka 13 alikuwa akilingania katika tauhid. Uwajibu wa swala umeshuka takriban karibu na nini? Na hijra. Ndio wajibu wa swala ushuka. Na mengineo katika mambo yaliyowajibishwa katika Uislamu, ukiangalia katika tarehe, yamewajibishwa baada ya hijra, kwa sababu mwanzo walijengwa nyoyo zao. Na hivi ndivyo walivyokuwa mitume wote. Na hakuna da'wa itakayosimama bila ya misingi ya kulingania katika tauhid, isipokuwa itafeli, fashila, itafeli moja kwa moja. Kwa nini? Kwa sababu ni kinyume cha ijma' ya rusul, ya mitume wa Allah. Allah subhanahu wa ta'ala sema walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an'budu Allah wajtanibu at-taghut wama arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Mitume wote waliotumilizwa na Allah walikuwa wakilingania katika la ilaha illa Allah, la ma'buda bihaqqin illa Allah, hakuna anayeabudiwa kwa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Bali akaambiwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, was'al man arsalna min qablika min rusulina aja'alna min duni ar-rahmani alihatan yu'badun. Waulize. Na hii aya kama wanavyosema baadhi ya mufassirin ni ule usiku wal Isra wal Mi'raj, alipokutana mitume wote, aliambiwa waulize hao mitume wote, je, kuna mtume aliambiwa aabudu mwingine asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala? Hakuna. Kwa yoyote anayefanya da'wa ikawa jambo la kuwalingania watu katika tauhid amelipa yani nafasi ndogo, basi haiwezekani dawa yake kufaulu. Mtu anaweza kusema mpaka lini? Lau kama leo tutazungumzia tauhid, kesho, kesho kutwa, mpaka tufe sisi, hatuwezi kufikia. Sijui kama yuko hapa mwenye umri huo niambie. Nuh alayhi salam, Allah aieleza da'wa yake kualikaa kwa watu wake alfa sanatin illa 50 ama, miaka 1000 kupungua 50. Afanya nini Nuh? Ya qaumi ibudu Allah ma lakum min ilahin ghayru. Awalingania katika tauhid. Miaka 1000 kupungua 50, 950. Alingania katika tauhid. Hakuna siku moja sema mpaka lini basi nitaendelea kulingania katika tauhid. Alilingania mpaka Allah alipoweka amri kuwatawangamiza wale watu. Alikuwa akilingania katika tauhid, kuonyesha ule uzito na umuhimu wa hili jambo. Kwa ili kuondoa itikadi chafu chafu hizi ambazo zimekita mizizi leo katika sehemu nyingi za mshtamaa wa Kiislamu, lazima vijana wakuzwe na kuelimishwa tauhid, wajue umuhimu wake. Kwenye hutuba za Jumaa kukithirishwa kuzungumziwa tauhid na kinyume chake shirki, ili watu waonywe nayo ili waiepuke. Leo tuzunguka katika miji yetu, hupiti mji isipokuwa utapata kuna kaburi limejengewa watu waliomba pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Kila mahali ukizunguka mambo utayaona, wamuomba maiti ambaye pengine amekufa miaka 100 iliyopita, hamna kitu mle ndani. Misri kule si kitambo, na hiyo iko clip kwenye habari, kwenye YouTube kingia utaiona. Serikali ilihitajika, kuna sehemu ambayo imejengewa kaburi, wataka kupitisha barabara. Wakawaomba wale wanaoabudu lile kaburi kuwa tutaliondoa tulilete kando, kwa sababu hapa barabara ni lazima ipite, na serikali kitaka jambo lake huwezi kuizuia. Wewe una nini uzuie serikali? Huwezi. Wala usifanye inad, la tuanib man idha qala fa'al. Kwa serikali ikamwambia ondoeni, jamaa wakapiga kelele, wewe itakuwaje, tutaondoa. Likafukuliwa lile kaburi polepole kwa heshima kabisa. Mwajua ndani wampata nini? Wampata fuvu la kichwa cha ng'ombe. Kumbe likuwa yule walii yule siku zote mbichwa la ng'ombe laabudiwa, wallahi alazim. Sasa ndio pale waka kondoo wote niliwachinja na mchinjia ng'ombe. Si wajinga ndo wali wao? Si mjinga wewe, utakwendaje wewe kupeleka jambo la ibada ya kuchinja kwa binadamu kama wewe, kumbe pelekea ng'ombe kichwa cha ng'ombe fuvu? Jamaa waliabudu. Wallahi maneno ya Allah ni kweli. Qul afa ghayra Allahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Ini jahal. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم ولم نوهم بسنا الله نفيهم بكما نيني فدعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. هان ناني مكوهم بنوائتكيك ونيني وكويلي كنا ونجين قدر يا الله إمبيتك واللجام بلكوفيلي كونفانو ومن بي أبانا هيم مكوسا كنا كوهم بوميتي أكون بي أمونا نيانيانغو فلاني اليوم برفدوهاك ككوباليوا. Sasa nyanyako ndo dalili bwana. Mbona khale yangu fulani ankwenda pale na mambo yake akanyooka? Ile ilikuwa ni qadar Allah, shaiandika iwe vile, na ni mtihani kwako wewe. Kwa sababu ukisema hivyo, hata makafiri pia waweza kusema kuwa mbona yule Bill Gates yule ni tajiri na kafiri, kila anaofanya kazi yawa atakuwa yuko sawa? Ha, mambo ya kidunia tu, apewa mu'min na apewa mushrik. Lakini sheria yasemaje kuhusu hili jambo nalilifanya? Allah subhanahu wa ta'ala asema in tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawma alqiyamati yakfuruna bi shirkikum wala yunabbi'uka mithlu khabir. Mkiwaomba hawasikii maombi yenu, na hata wakisikia hawezi kuwaitikieni maombi yenu, na siku ya kiyama watakufuru. watakanusha hiyo shirki mnawafanyia. Wale watasema sisi hatukuambia watu wabudu, ni wao wenyewe, sisi tushakufa tufanyeni, tukataze vipi? Na kweli wao washakufa. Kwani atalaumiwa Isa alayhi salatu wassalam kwa kuwa manasara limwabudu? La, hakuambia ma qultu lahum illa ma amartani an i'budu Allah rabbi wa rabbakum, hiki ndicho alichokifundisha Isa alayhi salatu wassalam. Kwa hivyo Allah Allah na jambo la tauhid na kuwakuza vijana katika kuwafunza tauhid biidhnillahi ta'ala itakuwa ni sababu ya kuwahifadhi hawa vijana kutokamana na yale yote mabaya wanaopangiwa dhidi yao. La madawa ya kulevya biidhnillahi ta'ala hawatayakaribia, wala mambo yale ya uchafu wanaopangiwa kuingizwa ndani yake hawatayakaribia kwa uwezo wa Allah, ikiwa watamtambua nani Allah subhanahu wa ta'ala. Wakimjua Allah hawataingia katika hayo. Ibn Umar radhiallahu anhuma siku moja katika matembezi yake alimkuta kijana achunga mbuzi, akataka kumjaribu uaminifu wake yule kijana, kisa maarufa. Akamwambia yule kijana, niuzie mmoja katika hawa mbuzi wako. Yule kijana akamwambia, hawa si wangu, wana mwenyewe, mimi ni mchungaji tu, mimi nachunga tu mbuzi lakini si wangu. Na yule kijana alikuwa ni mtumwa. Akamwambia, mtoe mmoja niuzie, kisha mwambie mwenyewe aliona nani na mbwa mwitu, hawezi kujua. Lakini kwa kuwa kijana alikuwa yumtambua nani Allah subhanahu wa ta'ala, akamwambia Ibn Umar, ikiwa mwenyewe nitamwambia yule mbuzi aliona mbwa mwitu, wa madha aqulu lillah, na Allah nitamwambia nini? Kesho nitakwenda kumjibu nini Allah subhanahu wa ta'ala ikiwa huyu nitamdanganya na Allah subhanahu wa ta'ala hanioni? Ibn Umar yule kijana alipomjibu jawabu hili akamuuliza, anayekumiliki nani? Akamwambia fulani. Akaenda kwake akamwambia, mimi namtaka huyu mtumwa niuzie. Akamnunua akamwachilia huru, kisha akasema, qala kalimatan a'taqathu fi dunya, amesema neno likawa ni sababu ya kumwachilia huru hapa duniani. Allah subhanahu wa ta'ala akamwachilia huru hapa duniani, na mimi natarajia wa arju min Allah subhanahu wa ta'ala an takuna sababan, iwe lile neno alilolisema ni sababu ya kumwachilia huru yeye kutokana na moto wa jahannam. Huyu kijana alikuwa ameleleka katika tauhid. Lau kama utamlea kijana katika tauhid, mpeleke kokote, kila anapotaka kufanya jambo atamkumbuka nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah atakuwa mbele yake kila anapotaka kufanya jambo, jazakallahu khair, Allah subhanahu wa ta'ala atamweka mbele yake. Lakini asimtambue Allah subhanahu wa ta'ala, ndiyo yale makero yote mnayoyaona katika mitaa leo. Wallahi al-azim, ndio sababu kwa chimbuko ni turudi kama alivyofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya ghulam inni uallimuka kalimat, kama alivyomwambia Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Niambiwa nizungumze dakika 45, zimefika 50, nitasimama hapa inshallah. Imam, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, barakallahu fik.